سورة آل عمران درس نمبر شپک دیرش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون لَيْسُوا سَوَاءً نَدِي بَرَابَر ټول من اهل الكتاب بازي د اهل کتابنا امته یو ډله ده قائمه چولاړه ده په حق باندې یتلون آیات الله الولی آیاتنا ده الله تعالی انا الليل پاترا پدشپکی وهم يسجدون او دی دی تابدار او دی دی سجده کوونکی د سوره آل عمران د تنظیم د پارا پنځه قاعده بیانېږي. درې قاعده بیان شوې، یو اتفاق په عقیده د توحید کې، دویم مونږ له لګول د الله په کتاب او د نبی علیه السلام په سنتو، او دریم هم دی کتاب او د نبی علیه السلام سنتو ته دعوت ورکول. او د دینه پسې د سلورمې قاعده او د درېمې قاعده ترمنځ تقابل د نیکانو اهلی کتابو او د بدانو ناکار اهلی کتابو. د ناکار لس صفتونه ذکر شو، او اوس د هغه نیکانو لس صفتونه ذکر کیږي. دا الله تبارک وتعالی ولې ښکاره کوي؟ د دې دپاره ښکاره کوي چې کله ته د خپل تنظیم دپاره قاعدې جوړی او په قاعدو باندې خپل تنظیم چلول غواړي، نو اسې نه چې هغه خلک د تراشي چې وګوره د هغې به همیشه ستا د دې تنظیم د روانولو کوشش کوي، نو د هغې د ته خراب صفتونه وخول او د نیکانو د ته ښایسته صفتونه ښي. نو فرمای لیسو سواء، ندی برابر ټول، یعنی یو شان ندی. من اهل الكتاب بعض د اهل کتابنا امه یو ډله ده، دا لومبه خصیفت امه یو ډله ده، صدا قائمه چولاړه ده په حق باندې. الله تبارک وتعالى فرمایي چې دې خلقنا یو ډله ده، امه قائمه دا ولاړه ده په حق باندې. او حدیث کې عمر راضي چې په دې امت کې د نبی علیه السلام ام تر د قیامت پورې به یو ډلې چا به په حق باندې ولاړې. په حدیث د معاویه رضی الله تعالی عنه کې چې هغه وی قال سمعت النبی صلی الله علیه وسلم يقول لا يزال من امتي امه قائمه بامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتيهم امر الله وهم على ذلك. بخاري ومسلم. معاويه رضي الله تعالى عنه ويماد النبي عليه السلام ناوريدلي چې همیشه به د دې امت نه، چې دا امت زمونږه ستاسو کوم دی، د نبی عليه السلام همیشه به د دې امت نه وړله چا به په حق باندې ولاړی، او دی ته به ضرر نشي رسولې اگر که دی ته د ضرر رسولو څوک کوششونه کوي، او نه به د چا خلاف دی د حق ته دی خبر. مطلب څه؟ تکلیف خو به ورته رسوي، خو دی به د حق نه جدا کیږي نه. که هر څوره تکلیفونه ورته څوک رسوي، خو د حق نه به جدا کیږي نه، تر د مرګ پورې به دی په حق باندې ولاړی، او تر قیامته پورې به دا ډله داسې چلیږي. نو اگر کسو کې خلاف کوي، خودی به د خپل حق خبرې نه جدا کیږي نه، تر دې پورې چې د الله تبارک وتعالى فیصله راشي، او دی به په دې باندې همیشه د پاره همیشګیری کوونکی. دا په بخاری او مسلم کې. نو دغه رنګ الله تبارک وتعالى وایي د اهلی کتابونه امه یو ډله ده، قائمه چې ولاړه ده په حق باندې. حق هغه ده چې الله تبارک وتعالى په تورات کې هغې ته کم د دې پیغمبر او د دې قرآن هغه پیشنګوی راستولې وې، او دارنګې د نبی علیه السلام د راتلو نه دې خبر کړي وو چې څنګه نبی علیہ السلام راغی نو هغه نخی نخانی چې هغې ولیدې نو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د دې آیات ته لاندې لیکي، هغه سوی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ هذه الآیات نزلت فی من آمن من احبار اهل الكتاب. دا آیاتونه چې نازل شوی دی نو دا هغه چا په باره کې نازل شوی دی چې علما هغه پوه خلق د اهل کتابونه لکه نمونه اخلی لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې هغه ایمان راړه، او دارنګ اسد بن عبید هغه چې کوم دی ایمان راړه، او ثعلبه بن سعیه چې هغه ایمان راړه، او اسید بن سعیه چې هغه ایمان راړه. نو دا هغه پوه خلق په دی کې چې کومو، نو دا هغه پوه خلقو نه وګوره ورته دا آیاتونه دا هغوی په باره کې الله تبارک وتعالی نازل کړو چې هغې ایمان راړو. نو وی فرمایل دا قائمتون، دا یوه ډله ده، امتون قائمتون، ډله ده چې ولاړه ده په حق باندې د حق سره، چې څنګه ورته حق خاره شو نو هغې ملګرتیا وکړه. او د دې کار څه دی؟ یتلون آیات الله، لولي آیاتونه د الله تبارک وتعالی. منګا تاسو دې جمعات کې اوس ته را جمع شوی د الله تبارک وتعالی آیاتونه اوریدل، او دې معنی ځان پوه کولو دپاره موږ را جمع شوي. زموږ دنیا مقصد خو نشته، نه د چا نه نوټ غواړو، نه د چا نه ووټ غواړو. مقصد مو څه دی؟ صرف دوره دی چې الله تبارک وتعالی دوه ټکي موږ له علم را کړی دی چې کم از کم هغه علم بل ته ورسي، او هغه علم چې هغه موږ د حق د پاره استعمال کو، او حق چې کم دی مخلوقات ته ورسي. نو د دې وجې نه خلک دي چې لولي آیاتونه د الله تبارک وتعالی. او په حدیث کې عمر رضی عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم. دا ابي هريره رضي الله تعالى عنه روایت کوي د نبی عليه السلام نه چې نبی عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي نجم کیږي د قوم نه په کورونو د الله تبارک وتعالى، په کور کې د کورونو د الله تعالی نه، یعنی مطلب په جمعات کې د جمعتونو د الله تعالی نه، په کور کې د کورونو د الله تعالی نه. جمعات ته د الله کور ولی ویلی شي، په دې کې خالص وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. جمعتونه دا د الله تبارک وتعالى دي، او په دې کې چرته د الله سره بل څوک را مدد نه کوي چرته. او دا مطلب نه چې د جمعات په دایره کې بل څوک مرا مدد کوه بار دته اجازت دی، نه، بلکې مقصد دا دی چې خپل عبادت د الله تبارک وتعالی د پاره خاص کته جمعات تراغلی، او د جمعات نه بار اوم چرتا د الله تبارک وتعالی سره بل څوک را مدد نکې، ځکه چې دا شرک دی. نو دا خلک را جمع شوی په کورونو، په کور کې د کورونو د الله تعالی نه چې لولي کتاب د الله تعالی، او یو بل ته دا کتاب د الله تبارک وتعالی یو بل سره د دې تدریس کوي، یو بل ته خی، مگر په دې معنی چې کم دی اطمینان نازلیږي، آرام د الله تبارک وتعالی طرف نه، او رحمت د الله تبارک وتعالی دی پټ کړي، د الله رحمت پیرا، او غیر چاپیرا ملائکو چې کم دی د دینه ناستی، او د دې ذکر الله تبارک وتعالی په هغه مخلوق کې چې د الله سره کم مخلوق ته پرشتي دي، په هغه کې د دې مخلوق کېږي، په دې مخلوق ذکر کیږي چې هغه دې زما کتاب ته ناست دي وګوره، او د زما د کتاب درس او تدریس دی یو بل سره کوي. نو د دې وجې نه ښکلی صفت ته انسان هغه دی چې د الله کتاب ته، او د الله د کتاب درس او تدریس په خپل هم کوي، او بل ته هم خي، په خپل هم زده کوي، بل ته هم د دې تعلیم ورکوي. یتلون آیات الله، دا ښکلی صفت ته اهلی کتابو، او دا رنګ زمونږ استاسو ښکلی صفتونه عمده چې د الله تبارک وتعالی د کتاب منګامې شه د پاره درس او تدریس کې مشغول یو، دارنګ تلاوت کې. انا اللیلی پاترا پودشپو کی وهم پاترا پودشپا کی وهم یسجدون او دیدی تابدار دیدی سجده کونکی اللہ تبارک و تعالی دا سلور صفتون دلتا ذکر کرو یو امتون یو اڈالا دا اغاڈالا سوکتا اغاڈالا آغا چیغی دا حق سر اولاد دی قائمتون اولاد دی پا حق مانده دویم صفت دریم صفت یتلون آیات اللہی لولی آیاتون دا اللہ تبارک و تعالی سلورم صفت وهم یسجدون او دیدی سجده کونکی او الله تبارک وتعالى سورۃ الفرقان کې او دارنګ قران کې په ډیرو ځایونو کې د سجدي کوونکو هغه خلی صفات ذکر کړی دي فلذینا یبیتون لربهم سجدا وقیاما هغه کسان چې هغه شپې تیری د پاره د خپل رب سجده کوونکې او قیام کوونکې د الله د پاره سورۃ الفرقان کې 64 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي نتابیداری او دا الله تبارک و تعالی عبادت کول دا د نیکانو خلقو یو نخه دا الله دا غی نخه مونږ ته ذکر کړه او زمونږ استاد د پاره دا نخه ده چې مونږ دا الله تبارک و تعالی تابعدار او الله ته سجده کوون کیو یؤمنون بالله ایمان براوړي په الله تعالی باندې پینزم صفت ته نیکانو اهلی کتابو چې ایمان دا الله تبارک و تعالی په توحید باندې چې ایمان دی او سړی دا الله تبارک وتعالى په ذات باندې جوړ شي چې الله تبارک وتعالى هر ځای کې حاضر ناظر زما په حال خبردار ستا غوني بل څوک نشته یا الله په تکلیف لری کون کې او خوشحالي راوستون کې ستا غوني بل څوک نشته یا الله تبارک وتعالى ستا غ خسته صفاتونه چې دا ټول کائنات ستا د حکم نه بغیر یو سکند اخوا دې خوانه کیږي داسې القدرتونو والا الله تبارک وتعالى د الله په قدرتونو د الله تبارک وتعالى په صفاتونو او دارنګي کم عبادت چې کوي خالص د الله تبارک وتعالى د رضا د فاره کوي يؤمنون بالله ایمان راوړي په الله تعالی باندې د پینزم صفت چې په الله تعالی به ایمان راوړي کم چې دعوه د خلی د ایمان یې کړی دا اپ عمل سره ثابتای چې الله تبارک وتعالى زمونږ ایمان چې څنګه د خلی داوا کړی دا چې بغیر ستانه با ستا غونی صفت بل چا د پاره نه وایو او ستا غونی طاقت په بل چا د پاره مونږ نه ثابتو او ستا غونی قدرتونه به مونږ د بل چا د پاره نه ثابتو او نه ستا غونی ذات او نه ستا غونی صفاتونه د بل چا د پاره به وایو ایمان راړي په الله تعالی باندې ولیوم الاخر شپږم صفت پا آخرت مانده پر روز دا آخرت مانده مطلب دا چې الله سباستا پا عدالت کی بمنگا پیشی کی گی نو چه پا پیشه که زما پیشی کی گی نو دنیا که زما آغستا پیشی منلی دا او زو تصدیق کوم چه دا مرگ نپس بمنگ بیا ستا پا حضور کی پیش کی گو او زما پا آغی پیشه بانده یقین ده او دا آغی دا پار دنیا که زا تیاره کوم نو تیاره والا کوا دا ستا ایمان دی چې اخرت ته منی که تیارې ولا نه کوي نو بیا خو ستا ایمان نشته هر امتحان چې راځي انسان ولا تیاری کوي که نه کوي دغه رنګ اخرت هم یو امتحان په موږ را روان دی مراحل دي امتحانونو کو د قبر دی او کنه د قبر نه د پاسې دو د قیامت پرز دی او کنه هغه کم کم امتحانات چې الله تبارک وتعالى په خپل مرحلو باندې کم مقرر کړی دي دا غي امتحانات د پاره انسان له پکار دي چې تیاری وکي او دا هغه څوک تیاری کوي چې اخرت مني دا ايش پغم صفت ويامرون بالمعروف ام صفت وینا کوي خلکو ته د نیکو څنګه چې او سړی د ځان د پاره خیر خوخی نو دا پکار دي چې د بل مسلمان د پاره خیر خوخی او حتی دا چې بل مسلمان نه بلکې کې ایمانی هم نه راوړي چې تدا وای چې یاره دې به څنګه ایمان والے جوړیږي څنګه به دنیا ټوله د نبی علیه السلام د دې کلمې چې هغه الله تبارک وتعالى د وحدانیت کلمې خلقو ته رسول و چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا یا الله ټوله دنیا به څنګه کامیاب کیږي اگر کې ایمان نه دراوړي زما په زړه کې دا یو تړپ پروت دی چې بې ایمان هم ایمان راړي مسلمانانو خو قبول کړي دي خو چې مسلمانانو کې کم ناپوه دی او د جهالت ته وجې نه د الله سره شرک کوي نو ته به کوشش کوي چې دغه شرک نه څنګه دا مسلمانان بچ شي چې د جهنم د اور نه بچ شي. او ورسره ورسره د کافرانو د پاره دا کوشش او تړپ پزړه کې کې خدل چې زه اغیتم د الله د کتاب دا دعوت د الله تبارک وتعالى د توحید دا دعوت ورسوم و یامرون بالمعروف او حکم کوي خلکو ته وینا کوي خلکو ته د توحید وینا کوي خلکو ته د نیکو و ینهون عن المنکر او من قول کوي د بدونه د بدو کارونو نه او د ټولو ناکار او بدکار ا د الله سره شرک کول دي او بیا ور سره منکر چې د نبی علی السلام طریقې کمی دي په هغه طریقو نه علاوه د ځان نه د ثواب کارونه جوړول دا ګور ډیره د هلاکت خبره ده. په کار دي چې دې رد وشي دا منکر دي چې د نبی علی السلام د طریقې نه علاوه ته د ثواب کارونه کوي مطلب دا چې نبی علی السلام نه تپو راغلي نو د دې وجنه غټ نه غټ مولا د توي او هغه یو داسې وظیفه ای چې د نبی علی السلام نه نقل نی هغه وظیفه غوري اده شیطان وظیفه ده هغه خود غورا لکه هر کار کې منګه کل نه کل مثالونه ورکو د دې لپاره چې په بانک کې سوره کلمې دي شروع وکا سوزل د الله تبارک وتعالى نوم پکې غستل کیږي مسلمانان راغوختل کیږي خو دغه بانک 15 وخت د مونږ د لپاره منګه وایو د جمعې پرس چې کم دین اول بانک ویل شي بیا دویم بانک ویل شي اوس مثلا دا جنازه خوم د الله تبارک وتعالى د دین او د نبی علی السلام یو طریقه ده چې موږ ته خوده لید د مړي په وخایله ولې بانک نه وای لا خو ها کار دی وای ولا کنه نو مطلب دا چې ال نبی علی السلام نه دی ویلي نو چې نبی علی السلام نه دی ویلي نو ته دا غي د پاره دا د ځان نه یو کار نشي مقرر کولې دا رنګي دوره کاته فرض دی د سحر او ته وای نه را الله ته خو چې ډیر سجده وکم نو الله به ډیر خوشاله شي زه ته څلور رکاته وکړه چې الله یې دلې قبول کړي نه قبلی دلا ولی د عبادتو د پاره بالکل نبی علیہ السلام الله تبارک وتعالى په خپل کتاب کې او نبی علیہ السلام په خپل طریقو کې مونږ ته یو د نیکه داسې لار نه پرې خوده چې مونږ هغه عبادت کې هغه شامل کو عبادت مکمل طور چې کم دی نو هغه د نبی علیہ السلام نه مونږ ته نقل دی د قران په ذریعه او د نبی علیہ السلام په ذریعه سره اوس کې غټ نه غټ مولای او تاته د نیکه یو کار خی دا منکر دی دا صحیح نه دی ځکه چې په هغه باندې دلیل پکار دی او دلیل چې په یو سیز باندې نی هغه ته منکر وی دی شي نو منه کول کوي د منکر نه د بدو کارونو نه د ناکاره کارونو نه د هغه کارونو نه چې دلیل نه وي په شریعت کې دا تم صفت و یسارعون فی الخیرات او منډی وای د نیکو پسې هم یعنی وړاندې کیږي په کارونو د نیکو کې دی او بلنا یسارعون منډی وای په نیکو کې همیشه د پاره د نیکه کار کې ځان وړاندې وړاندې بوزي او دارنګ د نیکو کار ته طرف ته کم نه توجه ورکې دا نه هم صفت و اولایک من الصالحین او دا کسان د نیکانو نه دي دا لسم صفت چې دا خلق نیکان دي او د نیکانو ملګری دي دا لس صفتونه دلته ذکر شو او لس صفتونه مخکې خراب ذکر شو نو ال تړمبه خراب صفت سو لن یدروکم الا اذن تاسو ونه یریږي صرف د خلی خبری دی د باطل پرستو پروپیګانډي بکای د پروپیګانډو نه چرتاونه یریږي د حق والا سره ملګرتیا پرېنګ نه دی نو د حق والا او د ملګرتیا د پاره ایدل ته وي امتون دا یو ډله ده چې ولاره د حق باندې نو د حق ملګری شه د چا د خلی د بد و رد و نو نه یریږي د خلاف خراب صفاتونه ولا ذکر کړو ستا خلی صفات خپل کا چې ته په یو امت حساب کا خپل ځان لکه د ابراهیم علیه السلام په باره کې راځي ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین ابراهیم علیه السلام د امت په شکل ولاړو ته د نبی علیه السلام په امت کې یو داسې یو رکن ځان داسې حساب کا چې یاره زه به ځان سره نور خلکوم جوړوم داسې ودرېږه د الله تبارک وتعالى لپاره که تا ته بدې ردی وایي تا ته تکلیف نشي را رسولی دویم الته خراب صفتو وان یقاتلوکم یولوکم الادبار که جنگیږي تاسو سره نو تا ته وشا اړی دلته وایي قائمتن دا نیکان خلک چې دی دی ولاړ دی په حق باندې د حق ته پاره خبره کوي چاته شا نه ګرځئ هغه ناکاره صفتونو والا خو زر چې کم نه نو بل ته شا وګرځئ خبره اله کړی نی چې دبکه په یو کې وتختی او دا قائمتن ولاړ دې د حق لکهونه مستقیم په خپل مقام یې که خزان را باندې راشي که بهار زما کار بسی چې زبد الله تبارک وتعالى د دین د حق تپاره دا هغه خلکو په شان نیم چې خراب صفت می چې خبره مثلا لا بیان کړی نی او لغونی تکلیف را لسوکرا کې ضرورت شاکم چې بس یاره بس زدا مسلې نشم کولی نه تر مرګ پورې دا مسله کوا قائمتن ادریګه د حق سره دریم ناکار صفت ثم لا ينصرون بیا به امدادو نکړی شي دا غي دریم ناکار صفتو الله تبارک وتعالى وای د هیڅ طرف نه ورته مدد نوي د چدیدی د شکست لپاره دارو درمل جوړ شي او دلته دریم صفت وای یتلون آیات الله هلته وي امداد به ونی شي دلته د الله آیاتونه لولي چې یا الله ستا د آیاتونو په تلاوت او ستا د آیاتونو ستا د آیاتونو په لوستو باندې ستا امداد راځي نو الله تبارک تعالی امداد د چا سره ای څوک چې دغه د آیاتونو تابعداري کوي او کم خلق چې د آیاتونو خلاف ګرځي الله پاک وایي امداد به ونی شي سلورم صفت تاغي ناکارا دربت علیهم الذلت والی شوی د پاغي باندې ذلت او دلته الله تبارک وتعالی وای رسوایی او دلته الله وای وهم یسجدون او دیدی سجده کوونکی داغه مخ رسوا شوی دی رسوایی په پرتا دا او ستا مخ الله تتابدار دی نو دا سلورم خسته صفت اول تداغي خراب صفت چې په مخ رسوایی پرتا دا او پینزم داغي خراب صفت وباء بغضب من الله غیر شو په غصه سره د الله تعالی نه او دلته خسته صفت یؤمنون بالله الله په ایماندارو باندې راضی دی الله د ایماندارو باندې خوشاله دی الله د ایماندارو د پاره رحمت کوون کړي او د غی د پاره وباء بغضب من الله غیر شو په غصه سره د الله نه شپغم ناکار صفت تاغي دربت علیهم المسکنه تو او اعلی شو په دیوانه خواري دلته هغه خسته صفت واليوم يؤمنون بالله واليوم الاخر ایمان راړي پرواز د اخرت باندې الته ناکار صفاتو چې وګوره په خواري کې پراته دي دلته وایي چې سخواري د دنیا تیري د صد پاره تیري چې الله اخرت کې را لا پیدا راکې نو دا خسته صفات الته داغي ووم صفاتو بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ودي چې انکار به کو په آیاتونو د الله تعالی باندې دلته د نیکانو خلکو خسته صفت ویامرون بالمعروف اغي خو وګوره د الله د آیاتونو نه انکار کو دی د الله آیاتونو خلکو ترسي ویامرون بالمعروف او الته نهم صفت الته تم صفت اغي سو ويقتلون الانبياء قتل پیغمبران وجنی پیغمبران دلته وی وینهون عن المنکر د پیغمبر او د حق پرستو مړول دا ناکاره کار دی دی د ناکاره کار نه خلق منی کوي چې دا کار مکووي چې حق پرستو ته تکلیف رسوي مکووي دا کار دارنګ دا غین هم صفت ذلک بما عصوا دا په سبب د ناپرمانی دی دی دلته د دې خسته صفت یسارعون فی الخیرات اغي خو ناپرمانی کوي دلته دی نیکو پس منډي وای دا الله تابعداری کوي دا غی لسم خراب صفت اغه سو کانو یعتدون او دی زیاتی کون کی دلته خسته صفت و اولایک من الصالحین دا غی خراب صفت او زیاتی کون کی دلته وګورا د دې خسته صفت نیکی کون کی او دارنګ خلکو کی د دې خبر عام کول چې دا د نیکانو خلکو نه دی او دی د خلکو خیر لټی اغي زیاته کوي دی خیر لټی د لس صفاتونه خراب داغي داغي په تقابل کې دا خسته صفاتونه د نیکانو اهلی کتاب ذکر شو ار یو دبل په ضد باندې ذکر شو نو که غواړي دا خسته صفاتونه په کار دي چې انسان په ځان کې راولي او د دې خراب صفاتونو نه ځان اوساتي وما يفعلوا من خير اغا چوکی دي س نیکی فلن يكفروا نو چربا محروم نشی د ثواب د دینا والله والله تعالی چې دی علیم بالمتقین پو دې په پرهیزګارانو ماندی الله تبارک وتعالى دلتا غسلورم قاعده د فاره د تنظیم ذکر کئ چې هغه د انفاق فی سبیل الله انفاق د الله فلا رکی کم نیکی چې دی وکړه کم خرچه چې دی وکړه ادا غی د اجر نه الله تبارک وتعالى وای محروم نشي. د دې وجه نه ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي لا یخفى علیه عمل عامل ولا یضیع لديه اجر من احسن عملا. نخو چه کم دی د الله په حضور کې د چا یو عمل پټې دی شي چې دا عمل د الله نه پټ شي او نه ضایع کې دی شي د الله څخه چې چا خسته عمل کړي د خپل خسته عمل نه به ته محرومه نشي بلکې دا غي بدل الله تبارک وتعالى اجر درکې. نو دا غا سلورمه قاعده د پاره د تنظیم چې د الله په دین کې د الله په لار کې خرچه کوا او د دې خرچې اوس په دنیا او آخرت کې الله تبارک وتعالى ورکوي وا کوي خبره ده چې الله تبارک وتعالى ها د دې اوس زمونږ د غختو نه مخکې مونږ لرا کړی دی دا روغ صحت ته انسان دا یو لوی نعمت ته په دې مونږه تا دا کارونه کوو او مونږه تا یومیا او د میاشتې تنخواه په دې باندې ګټو چې الله تبارک وتعالى مونږ له دا وګوره صحت څنګه ښکلی را کړی دی او په دې باندې مونږه خپل صلاحیتونه استعمالو د د پاره د مزدورۍ د پاره د کار د پاره د دې. نو د الله تبارک وتعالى عظیم نعمتونه دي په انسان خو بشرط دی چې انسان هغې ته سوچ او فکر کوي. لیسو سوا ان دي برابر ټول من اهل الكتاب بعض د اهل کتابونه امتون یوه ډله ده قائمتون چې ولاړه ده په حق باندې یتلون آیات الله لولي آیاتونه د الله تعالی آناء اللیل اطراف د شپه کې وهم یسجدون او دیدی تابعدار دیدی سجده کوونکې یؤمنون بالله ایمان راوړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر ایمان راوړي پر ورځ د آخرت باندې ویامرون بالمعروف او وینا کوي خلکو ته دا خبرو چې دلیل وي په شریعت کې ان دې هغه نه کوي چې دا غي دلیل وي وینهون عن المنکر او منع کول کوي دو ناکار کارونو نه چې دلیل نه وي په شریعت کې ویسارعون فی الخیرات او منډي وای د نیکای په کارونو کې اولایک من الصالحین او دا کسان دی نیکان. خیال کوا اسینه چې ټول په یو ډنګ باندې وای بعضی نیکان دي بعضی پکې بدان دي. هغه بوډای وا زوی بیمارو نو خپه و ډیره زیاته یا الله ما واخلې زوی را لپاتې کې چا واورېدل د بوډای اواز چا واورېد چې دوای کوله یا الله ما واخلې او زوی را لپرېک دي د شپې د پاره په شپه کې په تیاره کې پټو کمانه راغې او دروازه ورته وټه کوله بوډای وی څوک وی ملک الموت یې ما وی سر خیر دی وی راغلی ستا دوا الله منظوره کړې ده تا نه سه اخلم وی روغ رنځور ګوره ګورې ښه. نو مطلب دا چې روغ رنځور به ګورو دا نه چې ټول به په یو ډنګ باندې وو نو بیا چې په انسان باندې خپله راشي نو بیا وی روغ رنځور ګوره. نو مطلب دا چې دا دین به خپل ګڼو دا به یو امانت ګڼو او په دې کې به مونږ روغ او رنځور ګورو دا نه چې د رنځور نه زه چې کم دی نو خبرې قبلوم. ولې ما سره جهالت ته علم را سره نشته علم به زده کوو چې څوک مې بلاونه کی څوک مې دوکه نه کی پیر مې چې کم دی په میلو کې خلک سوره سوره دوکه کوي خلک. وما یفعلوا من خیر آغا چې وکي دي څه نیکی خرچ د الله په لاره کې څه انفاق فلن یکفروا نو چریبا محروم نشي د اجر د دینا والله علیم بالمتقین الله پوه دی په پرهیزګارانو باندې په متقیانو باندې. واخره.